jesteś szalona. Jesteś szalona. Czy powiesz, że nadeszła wreszcie chwila?

Rękę swoją mi, wrócą znów lepsze dni. ulecimy razem tam. Ja pragnę zabrać ciebie tam, gdzie piękniejszy jest świat. Jesteś piękna jak wiatr. Znam twoje imię i myśli znam. Nie mogę doczekać się, kiedy zobaczę twój uśmiech i twarz. Smutek odejdzie w ten. Znam twoje imię i myśli znam. Nie mogę doczekać się, kiedy zobaczę twój uśmiech i twarz. Smutek zejdzie w ten. Tak jak sen. To wszystko co piękne jest. Miłość to słowo pomoże ci przetrzymać ochronne dni, gdy czułości zbraknie ci. mnie. Radzę nam cię. Dawno odpłynęła kup bilet stanie. Nie bójcie się o granie. Do świtu jeszcze długi czas, a my zagramy dla was. To jeszcze nie rozstanie, to czas na zakochanie. Dziewczyny, rozglądajcie się, ja o jedynej śnię. Zagramy dla was. To jeszcze nie rozstanie, to czas na zakochanie. Dziewczyny, rozglądajcie się, ja o jedynej śnię. A jeśli coś się stanie, nie bójcie się o granie. Do świtu jeszcze długi czas, a my zagramy dla was. To jeszcze nie rozstanie, to czas na zakochanie. Dziewczyny, rozglądajcie się, ja o jedynej śnię. We'll be right back. się i na noce, i na dnie. Więc warto żyć, warto kochać, warto śnić. Zakochać się i na noce, i na dnie. Więc warto żyć, więc warto śnić. Zakochać się i na noce, i na dnie. Morskiej plaży nagi brzeg, wiatr poplątał dłonie, wieczór okrył płaszczem swym, statek uczuć płonie. Błagam, przytul nie mów mnie. zmęczony, autostopem dojadę wszędzie. Słusznie mówicie rozsądek, że nic z tego nie będzie. Powijam się w wiersze jak mumia w kaniny, by przez wieczystość drzemać. Szukam rymu do szumu kaliny i nie ma, i nie ma, i nie ma. Do widzenia, może jeszcze się spotkamy. Jeśli zechcesz wrócić tu za rok, znowu razem zaśpiewamy. Do widzenia, może jeszcze się spotkamy. Jeśli zechcesz wrócić tu za rok, znowu razem zaśpiewamy. Jednak wieje wiatr śródziemnomorski, wieją tęsknoty. A ty lubisz kręcić włosy, a ty lubisz kolorki i koty. I tak już na zawsze zostaniesz w pamięci, a taki będzie skutek, że będziesz na palcu kręcić, kręcić mój smutek. Do widzenia, może jeszcze się spotkamy. Jeśli zechcesz wrócić tu za rok, znowu razem zaśpiewamy. Do widzenia, może jeszcze się spotkamy. Jeśli zechcesz wrócić tu za rok, znowu razem zaśpiewamy. się. Halo, halo. Nie masz czasu, rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co? Nie zobaczy cię dzisiaj, no więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął, już listopad, deszcz opadł, bój się Boga, dziewczyno! Zabrałaś mi lato, a teraz chcę za to dać jedną, jedyną niedzielę. Za tamte miesiące, za gwiazdy i słońce, za wodę w jeziorze i zieleń. To ja przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materacę i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę. Co cię mam pocałować? Nie, nie, nie! Zabrałaś mi lato, nie dałaś nic za to, narażasz na straty człowieka. Ja także aniele, mam czasu niewiele, więc dłużej nie będę już czekał. Nie mam czasu, rozumiesz? Nie zadzwonię w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą dzwonić obrączki i kieliszki na wino. Musisz oddać to moje, szykuj welon, dziewczyno. Zabrałaś mi lato, nie dałaś nic za to, więc teraz mi oddaj co trzeba. Za tamte miesiące, za gwiazdy i słońce, za błękit jeziora i nieba. Zabrałaś mi lato, nie dałaś nic za to, więc teraz mi oddaj co trzeba. Za tamte miesiące, za gwiazdy i słońce, za błękit jeziora i nieba. Bo ja przez wszystkie lata chcę być przy tobie blisko. Dla ciebie kupię wiata, rozpalę ci ognisko i piję własną ręką te śledzie do namiotu. Przy świadkach ci oświadczam, na wszystko jestem gotów. Czy cię kocham? Ha. Tak, tak, tak! Zabrałaś mi lato, a ja dam ci za to nazwisko, mieszkanie i dziada. Zastanów się sama, gdzie znajdziesz kochana drugiego takiego wariata. Zabrałaś mi lato, a ja dam ci za to nazwisko, mieszkanie i dziada. Zastanów się sama, gdzie znajdziesz kochana drugiego takiego wariata. Zabrałaś mi lato, a ja dam ci za to nazwisko, mieszkanie i wiata. Zastanów się sama, gdzie znajdziesz kochana drugiego takiego wariata. Cię nawet wiesz, bo wiodro przy wioderku. drzemią.